Új szintre emelkedett a politikai kommunikáció. Vigyázz, ha épp buszon nézel minket, mert lehet, hogy részeg a sofőr. Az oroszok már tudják, miért harcolnak. Van egy rossz színünk, de tele van a szervezeted mindenféle dolgokkal, amivel nem kéne. Például nekem ez a méreggel, ami a reggeliben volt. Na jó, mesélsz valamit, hogy mi van vele, hogy vagy? Jól vagy, Ánál? Nem. Mit vártál, bazzi? Valami felvezetés. Vidámkodok, alig aludtam. Mindenki beteg otthon, és nem egyszerű, de... Átérzem, nálam is mindenki beteg otthon. Igen? Én. És te is felsírsz esténként, és... Valaki betakargat meg ilyenek. Hát amúgy felsírtam este, de nem takargatott be senki. Tényleg most ez amúgy nagyon hosszú ideje nem adottam ilyen hitványul. Ja. Folyamatosan fölébredtem, nem tudtam, hogy mikor álmodok, mikor vagyok ébren. Ilyen, viszont nem tudom megmondani, hogy mi a faszt álmodtam, pedig tudom, hogy érdekel téged, Ádám. Ja, az álmok. Az emberek álmai. Másra szeretek hallgatni. Te kivel mindig elmondjátok, hogy mennyire unalmas dolog emberek álmait meghallgatni, és aztán egyszer meghallgattam, hogy elmondott, hogy mit álmodta. És látod, bebizonyított. Nem, szerintem izgalmas volt. Nem. Hogyha elkezdi valaki, hogy mit álmodott, rögtön ilyen az agyam automatikusan kikapcs, és nem figyel. De nem csak ez az ilyen, van, hogy odébb szere, azt szeretnéd, hogy ne figyeljek arra, amit mondasz, akkor csak kezd azzal, hogy azt álmodtam, és az auto, agyam ilyen automatikusan pikk. Elkezd egy ilyen majom így szintányírozni. Egyszerűen csak ilyen nézét, hogy... Bálna hangokat. Igen. De hogyha... akarjátok, akkor mostantól várhol, hogy találkoztok a Csokival, vagy közönség találkozóban, meséljétek el Csokinak az álmatokat, ő szeretném el. Nem, az Ádámnak meséljétek el, mert neki van ezzel a problémája. Na, Ádám. Egyszer volt hasznos álmom. Mi? Bestresszeltem egy fordogatás miatt, és kiderült, hogy fölébredtem, és tényleg nem raktuk fel töltőre a dolgokat. És amiért szóltam neked, bestresszeltem, hogy lemerülnek a dolgok, és fölébredtem, hogy rájöttem, hogy bazag, azért merülnek, mert nem raktuk fel töltőre. Végre valami értelme volt, hogy álmnak üzen nekem, és akkor szóltam neked, hogy... Ugye, ki, vagy valaki... ki üzen neked? Hát az univerzum. A tudatalattim, bazzeng. Hogy rakjuk fel töltőre a mikrofonokat, mert aztán jönnek a közös többszörös, azt nézhetünk szépen. Látod, ennek legalább van értelme, bazzen. Tudom legalább, mit jelentett az álmom. De nekem is volt első ilyen. Első ember, aki tudja, hogy tényleg mit jelentett az álma. Az első álmom, amire emlékszem, hogy így leesek valahonnan, és képzeld, leestem az ágyról. Akkor az nem álom volt csak így. Ki kell ábrándni, csinál. De azt is álmodtam, csak az a zuhanás az így tartott, de és aztán arra ébredtem, hogy leértem. De. A valóságot álmodtam meg, Ádám, a jövőt. Nem tudom, hogy olyan gyorsan váltott az agyat, hogy érezted, hogy zuhansz, és az agyad így gondolkozott, hogy most felébresztem, mert zuhanunk. Tisztán emlékszem arra a képekre, gondol... ahogy egy csomót zuhantam. És igen, utána... arra gondolt az idióta agyat, hogy ahelyett, hogy most fölébreztem, és hát, ha még tud valamit ezzel kezdeni, akkor álmodjuk azt, hogy zuhanunk. Úgy érezzük. Neked is azt mondta a hülye agyat, hogy most itt álmodban emlékeztetek, hát, ha emlékezni fogsz, hát nem amikor majd ébren lesz. De úgy az emlékeztetett, és fölébresztett. Nem azért, mert leestél az ágyról. Nem szoktam leesni az ágyról. Te le szoktál? Még van ilyen gyerekeknek, amit oda rakok. Nem, mert ott a fal. Nem tanulod meg azt, hogy ne essél le az ágyról álmodban. A gyerekek csomószor úgy alszanak, hogy így össze-vissza, fejjel lefelé vannak, bukfenceznek kb. Miközben alszanak meg. Nagyon fura pózokban találom meg őket, de felnőttek már azért egy kicsit, annyira nem szoktak. Nem tudom, nekem amikor nem volt fal az ágyam mellett, akkor azért 160-as ágyam volt, és arra nehéz legurulni. Olyan hosszú volt. Térjünk rá a hírekre, mert mindig azt mondom, hogy nem csinál senki semmit a parlamentben, és ez lesz az összpolitika ma, de Vadai, mi van, még mindig beszélgetsz felé? Nem, csak eszembe jutott valami. Na, menjünk tovább. Mondhatod? Nem, amikor, de az nem az álmhoz kapcsolódik, amikor neki ugrottam a falnak. Hát azt, hogy direkt a másik, szoba másik felébe voltam, amikor gimis voltam a óra, hogy felébredjek rá, de egyszerűen, és akkor felugrottam, és le az órát, hogy érted, nem tudom, mikor keltem, 6-kor. Ja. 6:20-kor ment a busz, hogy egy órát üljek még azon is. De amikor átraktam a másik oldalra az ágyat, akkor reflexben másik oldalra ugrottam, nem? És akkor nekiugrik az ember a falnak. Nem, mert ez egy nyomorult lény. Hát meg kell szokni, hogy másik irányba ugrasz fel. Igen. Én Sopronban hallottam olyat, hogy emlékszel, még a Szilárdéknak volt az albérlete, ugye az igen, lakás. Igen. Tehát egy, nem, a Jerevánon laktak egy lakótelepi lakásban, és aztán a Szilárdék megvettek egy szembe lévő lakást a lépcsőházban, úgyhogy ugyanolyan volt a kialakítása, csak tükrözve. Igen, és ez nagyon megzavarhatja az agyat. Egyszer részegen az egyik srác ment ki vécére, így hajnalban így megébredt, és befordult, és egy szobába fordult be. És oda pisil? Igen. De miért? Azért értem, bemész mert másik. Mert fel se kapcsolta a lámpát, semmi, mert megvakult. De azért volna, vécét megkeresed, érez... nem? Hát odaállt. Már ezerszer megcsinálta ezt, és nem volt vele probléma. Ne. És lepisilt valakit legalább? Igen. Igen? Igen. Jézus, ezek a soproniakban ezek. Hiszem... Legjobbakkal is megesik. Hát a soproniakkal fölnek. Előfordul. Igen, igen, te soproni. Azok az erdészek ott... Na hát, na. Na várj, ez két, ez lehet, hogy két külön halmaz, nem? Hogy most a soproniakat is meg akarod sérteni? Az összes soproni? Az összes. Hát egy csomó ilyen karót nyelt poncichter van ott, meg izé. Ukrajnából vendégmunkások, nagyon sokan. Mert a magyarok meg vendégmunkások a Ausztriában. Ja, hát az Ukrajnából jött magyarok is vendégmunkások Ausztriában, nem csak Sopronban laknak, mert ott olcsóbb. Szóval... Mit dolgoztak a parlamentben? Szóval Vadai Ágnes... munkálkodott, és állami számbevőszék. Beadta azt a kérdését, hogy jó nagy bírságért időben érkezik a jutalom? Ezt kérdezte az állami számbevőszék elnökétől, amire ez a dr. Vindis László válaszolt is. Erre a kérdésére jó nagy bírságért időben érkezik a jutalom, mely kérdésre a válaszom nem. Ezt játsszák ott a parlament? Ez ki van nyomtatva, de van pecsételve, be van szkennelve. Hát hivatalosnak kell lenni, nem? Igen. Amúgy mi ez az egész? Én nem értem, mi történt most, ne haragudj. Arra volt a kérdés, szerintem a Vadai Ágnesnek, hogy az állami számbevőszék az ellenzéki pártokat megbüntette, úgyhogy beszarjanak. Erre feltette a kérdést, hogy ezért őket megjutalmazzák-e. Én de ezt feltételezem. Azt meg lehet, hogy megjutalmazzák. Azt kérdezett a kérdés, hogy időben érkezik-e. De nem időben érkezik. Úgy tűnik, hogy nem. Nem időben érkezik, de érkezik. Nem tudjuk meg. Nem derül ki. Mert csak azt válaszolt, hogy időben érkezik? Nem. Nem időben érkezik, de akkor az feltételező, hogy érkezik. Nem azt mondta, hogy nincs jutalom, mert azt is válaszolhattam. Miért nem az a válaszol a kérdésre, hogy milyen jutalom? Ez jogosabb lenne, de igen, ez így furcsa, hogy hát igen, sajnos nem időben, sajnos nem időben jön. Kicsit később, de hát... Ez viszont, ezt nem tudom, hogy valamikor bedobtam-e már, de ez egy régi magyar, ugyancsak valami közigazgatási iratanyag, amit nagyon szépen el lehet itt olvasni, de azoknak, akik nem olvasnak ilyen írott gyökér magyart, annak itt van. Tekintetes kultúrmérnöki hivatal Pécsett. A tegnapi postával érkezett 1090/1903 számú hivatalos átiratukra, melyben azt kérdik, hogy a magyar-berki község határában lehet régi sarkantyúval mi történjék. Hivatalos tisztelettel azt válaszolom, hogy basszák meg az urak a sarkantyújukat, mert 35 fok rémúr hőségben ilyen szarságokkal nem foglalkozhatunk. Budapest 1903. augusztus 18. Teljes tisztelettel lófasz a segükbe dr. Déti László, Magyar Nemzeti Múzeum érem és régiség osztály igazgató helyettes. Figyelj, azt hittem, hogy régen nem káromkodtak, nem? De meglepődsz, és régen is ugyanolyan emberek voltak. Hát ez nem hiszem, szerintem a kiderül a kultúrháborúból, hogy régen mindenki... Mit fog elszólni? Mit fognak mondani az öreg, hogy régen mindenki tisztelettel beszélt a másikkal ahhoz képest? Ez már több mint 100 éve volt. Bár ami azt illeti, tehát ez nem egy valós, hivatalos irat, hanem Réti László ugye Lővi Árpád néven, álnéven költő volt. Igen. És ő írta ezt. Főleg onnan derülhet ez ki, hogy nem valós, hogy magyar-berki község az nem létezik. A miről van most már? Tényleg kezdek kicsit elveszni itt a reggeli híreket. De mindegy, mindegy, ez szerintem ez kurva jó így is, és szerintem ez példának lehetne venni a kormányzásban, meg a közigazgatásban, hogy nyugodtan lehetne ember közel ilyen fogalmazni. Több káromkodással. Igen, szerintem, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ezzel lenne írva, hogy ilyen, ilyen szarságokkal nem foglalkozhatunk. Minek számít most csak ki? Ez egy műnek? Ez egy gegnek. Ez egy, geg. Ez egy korabeli nem, geg. Korabeli geg? Ez korabeli mém? Ez egy korabeli mém. Az első magyar mém. Megtaláltuk az első magyar mémet, ezt már szeretem. Beszéljünk a vidékről is egy kicsit ismét. Újra vidéki híreink. De még mielőtt tovább megyünk, egy fontos üzenet támogatónktól, a Volttól, és ne felejtjétek, Volt Code Focus, rövidóval. Ha most csatlakozol a Volt Plus szolgáltatáshoz, akkor 60 napon keresztül ingyenesen próbálhatod ki a szolgáltatást. Az összes Volt Plus városban, és így korlátlan számú rendelést tudsz leadni 0%-os szállítási idő. 0%? 0 forint szállítási idő. Jó lesz, Soki! Csak... Na várj, elmondom. A szállítás nem százalékba szokták, hanem forintba. Most csatok. 0 forintos szállítási díjjal. De ezen túl Budapest, Debrecen, Győr, Pécs és Szeged egyes üzleteiben 60 napos ingyenes próbaidőszakon túl még kedvezményt is kaphatsz, 25%-ot, ha a minimum rendelési összeg felett adsz le rendelést. A minimum rendelési összeg éttermek esetében 4000 forint, boltok esetében 10000. Mondd azt, ami oda van írva. A minimum... Kusolj már, Borka, ne neves. A minimum rendelési összeg éttermek esetében 4000 forint, Volt Market esetében pedig 10000 forint. Mondja, a reggelinket ezt ott rendelted, nem a Volt Marketen. Amikor a reggelit ezt rendszeresen. Hétfőn akkor csak készenlétben állt a serpenyővel, és megjött a rengeteg Volt szatyrunk. Igen, és csak a szatyrot beraktam a serpenyőbe. Minden egyéb részletet a Volt appon megtaláljátok, link a leírásban. A kampányidőszak január 28-ig tart. És ne felejtjétek, Volt Code Focus, rövidonval. Itt van. Lehet társasjátékot is rendelni. Már ahol Budapesten lehet. Van több társasjátékos Volt fönt van, ami nekem nem segít bizonyos függőségeimen. De igen, vannak. Nem is csak társasjátékboltok, vannak egyéb boltok is, amiről most nem beszélek, de hogy társas már nem egyszer rendeltem a Voltról amúgy. A többire majd még kitérünk. Jó, van ez így. Valami jobb átvezetőt is lehetne mondani? Nem. Részeg volt a Volánbusz sofőrje, hogy alig tudta az úton tartani a buszt. A helyközi járat egyik utasa végül hívta a rendőröket, akik Egerben kapcsolták le a sofőrt. A vizsgálatok szerint közepesen volt ittas, vagyis legalább 4 sört vagy 3 felest ihatott. Nagyon gondolkozom a híradón, hogy egy híradós szakmának ránk lenézően tekintem, mert itt azért tárgyilagosan híreket mondanak. Egy csomóan híradónak kezelnek minket, miközben mi csak egy ilyen a híreket csak bedobjuk, hogy legyen miről beszélni minden reggel. És azoknak a munkája nélkül, akik összegyűjtik ezeket a híreket és publikálják őket, azok nélkül meg igazából tényleg csak itt a álmainkról beszélgetnénk, meg hogy az Ádám neki szaladt a falna. Igen, de az is jó volt, de hogy... Hát jobb lenne a műsor. Hogy az embereket most hozzászoktatjuk, hogy itt van egy hír, és beszélgetünk róla, meg minden, és elszoknak hozzá, és utána már egy híradó önmagában egy kicsit száraznak tűnhet így. Igen, de a híradónak se kéne amúgy ennyire száraznak lenni alapvetően. Igen? Nem. Vagy lehet, hogy a híradónak igen, de a háttérműsoroknak már nem kéne. Ja. Hát ami régen volt mondjuk a Fókusz, vagy a Tények, ami nem tudom, egy hétig, amikor ott elindult, vagy sose volt, sose volt ilyen. Sok ilyen riport volt egymás után. Van még ilyen, hogy Fókusz, vagy már nincs sem? Szerintem van, de ugye az most... elvéletileg hírháttérműsornak indult, szóval amiről a híradóban volt szó, annak néha így utána jártak, és akkor voltak plusz interjúk, meg nem tudom, és aztán ez ugye abba futott ki. Aktív hogy... is volt, nem? Igen. A Gombos Edina volt meg. És az egész ugye abba futott ki végül, hogy a Győzikének melyik lánya milyen fotózáson volt. Hát igen, mert valószínűleg rájöttek, hogy szeretik az emberek az ilyen celeb híreket, és... Hát igen, de csak ezt. Amúgy, na látod, ez az érdekes, hogy ugye, amit múltkor beszéltünk, hogy a tévéműsorokban is az ilyen betélkedők, meg minden is celebkedés lett, és a hírműsorok is celebkedés lett. Mert már más nagyon nem is hallasz. Ami fura. Na jó, de úgy látszik, hogy azért vannak még érdekes az hírek. Az ATV még lehozza úgy tűnik a fontos dolgokat. Jó, nem ő hozta le azért a közös többször? Azt ki hozta le? Hír TV? Azt a Hír TV. Hír TV. Az még egy valamire való csatorna. Igen, az még valami. Busz sofőrje szerintük ittasan vezeti a járművet. Néhány percen belül a megállóban... Hát ezt látom, hogy vidéken van, akkor mit csodálkoznak? Honnan... Az lenne fura, józan lenne, nem? Igen, honnan tudta megállapítani az a részeg ember, hogy a másik ember részeg? Ja. Tudta lehet, hogy véletlenül adott jegyet. Nem. Onnan tudta, hogy együtt rúgtak be a kocsmába. Hát igen. Hát igen, hogy mentek, hogy na, megy a buszon, nekem van, is. Ilyen helyeken én ahhoz vagyok, hogy a kocsmával ki kell rángatni a buszsofőrt, hogy most már indulás van, 10 perccel kellett volna indulni. Kitántor a felszáll buszra, beállod, aztán elindul. Kifizettem a jegyet, és még csak nem is olcsóbb, azt mondja, hogy na, menjek hátra. És aztán majd megáll valamelyik falu, két falu között, és na jó, ellenőrzést, ez kéne, hogy fáradjon előre, akinek nincs, és még valószínűleg újra ki kell majd fizetnem. Na, olyankor nem fizetteti ki azért újra, olyat én még nem láttam. Olyan volt, hogy előttem nem adott jegyet valakinek. Nem emlékezett, hogy kifizettem. Olyan volt, hogy valakinek nem adott jegyet előttem, és akkor mondtam, hogy milyen jegyet kérek, és mondtam, hogy én viszont szeretném kérni a jegyet is, és így fölháborodott. Igen? Hogy hát mit képzel? Hát persze, hogy adok jegyet. Hát ilyen, ha még ilyet, és ott így kiabált, én meg az a gond, hogy én nem mondtam semmit. Amúgy kurva másnapos voltam, valami falu buliból mentünk haza, és én nem tudtam lereagálni, pedig meg kellett volna mondani, hogy kurva anyád. Nem szabadott volna. Hagyjad már. Fú, olyan ideges vagyok. Ez évek óta bennem van ez a feszültség. Most kijött? Igen. Ott puffogtam a buszomba az meg a izéig stadionokig, hogy mit fogok neki mondani. Leszáskodt, tudod, mit mondtam neki? Viszont visszát! Ja, de amúgy nem úgy van, hogy kiment mindenki a kocsmából, és aki a legjózanabb, az vezet. Mondjuk most már nincsenek kocsmák egy csomó helyen, szóval ez lehet, hogy segít. Az egri busz végén csak van azért. Jó, de hát régen még lehetett meginni pár sört. Na, hát most... Na. Amúgy kezdődszön meg ugye az volt, hogy hazament a buszsofőr, leparkolta a buszt, ugye mindig a buszsofőr házba előtt áll a busz. Vagy beadott egy csomagot, igen. És egy, ja, nem is az volt, Gec, hanem Esztergomból ment haza egyik gyerek, és felszállt a buszra hajnal 2-3 körül, és hazavezette. Mi? Hazavezette a buszt. És lerakta ott a falu határába, és aztán hazasétált. És csak azért derült ki, mert még részegen valakinek elmondta. Akkor utána feladta magát. De nem, semmi baja nem volt a busznak. És hogy indítottad be? Benne volt a kulcs. Hát igen, az mondjuk nem a legbolcsom. De egy ilyen csuklós, régi, szutykos Ikarusz. Részben sose vezettem még, de egy busz, azt még józanul sem merném vezetni. Nem lehet egyszerű, majd lehet, hogy részegen könnyebb. Lehet, hogy akkor magabiztosan vagyom. Na, de mi történt itt is? Valaki felszállt részegen, vagy mi? Járőrautó is körbevette a helyközi járatot. Munkatársaim szombaton Egerbel területén ellenőrzés alá vontak egy autóbusz vezetőt, akiről a helyszínen kiderült, hogy alkoholos állapotban ült a volán mögé. Az eset körülményét az egri rendőrkapitány sebbüntetőeljárás keretében vizsgálja. Egy helyi lakos, aki már többször utazott a volánbusz eme járatain, úgy nyilatkozott stábunknak, hogy nem kell elhamarkodottan ítélni. Valami meg kell nézni, hogy mi az oka. Valószínűleg az, hogy meghívott 3 feles, vagy 4 sört. Miért lehet? Á, Istenem. Hát mindig hazaviszi részegen. Hát nincsen semmi baj. Miért ment oda? És hogyha baleset van, akkor meg majd utasok hibája, hogy miért erre a buszra szálltak? Látták, amikor felszálltak, hogy részegen. Nem. Mi az oka? Mi az oka? Miért ivott? De amúgy mi a fasz gondolnak emberek? Tényleg nem értem, hogy nem. Részeg a sofőr, és mivel már ismered, nem tudom, ezért mi az oka, bazdmeg? Faszomat érdekli, hogy mi az oka. Ne legyen részeg. Bazdmeg, ha unokád utazna rajta, akkor lehet, hogy nem lenne ilyen megértő, nem? Hadd fejtse már ki. Ja, jó. Hát ennek lehet bármilyen oka, hogy ittasan vezet, és lehet. Az utasokat? Lehet. Na, mi lehet az, ami felmenteti? Családi probléma, valami. Ja, hát miért? Lehet, hogy így van. Lehet, hogy benne van amúgy a Kresszben, vagy a BTK-ban, nem? Hogy ezért, hogy kivéve családi probléma. Mi van az emberek fejében, bazdmeg? Én nem tudom elképzelni. Ah, Istenem, hát rendesen is beült, már éppen vették volna a jogosítványt. Ah, családi probléma van. Ah, Franz majdnem megvolt, tessék itt a jogsi, menjél vissza. Aj, Laci, megint kicsúsztál. Kezünk közül, majd legközelebb elkapunk. Legközelebb beszélek ám a feleségeddel, az, ha minden rendben van. Jaj, vigyázz. Igen. Hogy be kell menni a feleségnek, és tanúskodni, hogy otthon összevesztek. És hát akkor bazdmeg, akkor még kötelező is lesz innia, nem? Én hiszem el, bazdmeg. Sokat elmond erről az országról, hogy aztán csodálkozunk. Itt szét lehet lopni ezt az egészet, és az emberek még tapsolnak is hozzá, amikor ez a hozzáállás, hogy ittas a sofőr, és akkor nem minden munkád alól nem mentesít azt, hogy most otthon egy családi probléma van, hogy beszélteted az embereknek az életét cserébe. Jó, azért a korrektség jegyébe hallgassuk végig a végén. Én arany minden szava. Hát annak lehet bármilyen oka, hogy ittasan vezetés? Lehet. Lehet. Na mi lehet az, ami felmentető? Családi probléma, valami hirtelen jött, rossz valami. És hogyha balesetet okoz, mondjuk emberek hallgat? Vállalnia kell érte a felelősséget. Úgy tudjuk. Ja, szóval, na, ihat. Csak ő megérti, hogy miért csinálja. Nem ért vele egyet, csak azt mondja, hogy meg kell vizsgálni. És ebben végül is igaza van, nem? Nem, nincs igaza. Szerintem meg kell büntetni, és utána a rendőrnek pedig azt kell mondani, hogy mi a baj. Mesélj már, hogy miért itt áll. Nem kell. De, el kell. Amúgy tényleg igaza van a nőnek. El kéne küldeni valami pszichológushoz, de, hogy átbeszéljék, hogy ez miért történt. A büntetés kiszabadott, ott nem kell, hogy ez számítson. Hogy... Igen, csak valójában nem azt mondta a nő. Én tökéletesen egyetértek a nővel, hogy igen, kéne, hogy kiterjedjen erre az államnak a felügyelete, hogy utókövetése lesz ezeknek, hogy miért történt, családi probléma, hogy ne történjen van. Meg. Igen, és ezért kéne állami pszichológus de, például. TB-ben. Vagy tudod mit? Fogorvos. Hogy még az is legyen. De nem bízik a buszsofőrökbe ez a buszsofőr, teljesen jó. Tudja, hogy részeg mind. Csomóan biztos, jól van ez így, ott néznek, miközben vezetnek. Igen, igen. Amúgy láttam már, hogy tényleg majd nézzük, hogy jól van ez így setupokat, amit küldtetek. Volt buszsofőr? Nem volt. Volt kamionos, volt, aki pilóta. Ja, tényleg. Na. Volt egy pilóta. Vannak már kemények amúgy. De azért ezek felnőtt emberek, már nem lehet mindenkinek örökre fogni a kezét. Vagy lehet, hogy a volánbusznak be kell vezetni azt, hogy ilyen szondával indul csak a busz. Igen. Az mi? Csak akkor leállna a milyen... fél volán vidéken, nem? De ez milyen beismerés lenne, basszus? Ez milyen botrány lenne? Budapesten csak azért nem áll a volán, mert itt BKV van. Itt is lenne, hogyha nem lenne az a 15 új filippínos sofőr, akik nem isznak. Lehet, szomorú volt, amiatt, hogy nem lesz a BKV bérlet jó volán. Arról majd beszélünk valamikor? Fogunk beszélni valamikor, csak szinte még csak azt lehet elmondani kb., hogy szedjék már össze magukat. Én azt mondtam volna a sofőrejéről, hogy hát lehet, hogy részek voltam, miközben vezettem, de sajnos a szomszédban háború van. Különleges helyzet van. Igen, azt mondták, hogy egy szó se igazad van. És hát, ha bármit csináltok, és valaki szóvá teszi, azt mondod, hogy hát sajnos szomszédban háború van, és ez jó, hát igazából az erdőt is lehet tarolni egy iskolai, akkor igazából ez is benne. Miben különbözik ez a jogszabály? Igen. Miben különbözik az a szabályozás, hogy nem lehet részegen vezetni, meg az, hogy nem lehet kipusztítani az erdőt, hát most... Na. Főre a légmintavétel során 0,35 mg per liter ezreléket fújt, ami nagyjából 4 sört vagy 3 feles elfogyasztását jelenti, ez pedig közepes fokú ittasságnak felel meg. Keresztbe áll, nézd meg. Ja, de amúgy ez meg nem is az, csak hogy benyom egy kopicával, mint mindenki Magyarországon reggel, mint munkába indul. Ez már az, hogy nem állt meg egynél. Lehet, hogy hajnalig ivott, és utána ment. Lehet, vagy ez is lehet, hogy reggel kezdte. Szem derült ki. Akkor tényleg vannak ott problémák. Fogász azt mondja, az ittas vezetés alól nincs felmentés. Gyakorlatilag egy sima járművezetés ittas állapotban vétség, de ennek a súlyosságát az ittasság foka egyrészt, ami meghatározza, és nem utolsó sorban az, hogy hány embert veszélyeztetett, mert az ittas vezetés azért a közlekedésre mindenképpen veszélyt jelent, főleg ilyen időjárási és útviszonyok között. A helyszínen amúgy, a sofőr... Amúgy, szem, tehát... Menj már fel a gyógyszer, meg ilyenne. Nem hallgatja meg a helyszét a hőnynek a... érvelését, lehet, hogy azért voltak. Már ő is azt mondta, hogy felmenti. Nem. De lehet, hogy volt magyarázat. Semmi empátia van, lehet, hogy otthon problémák vannak. Lehet, hogy gyereke született. Lehet, hogy nem problémák vannak, hanem nagyon boldog volt, és azért gondolta, hogy bebassz reggel. Ez volt az első napja buszsofőrként végre. Nem tudta, hogy nem lehet, de az is lehet, hogy... Meglett a jogsia. Azért a Magyarország annyira boldog és egyensúlyozott, hogy azért rúg be mindenki. Nagyon jó, boldog vagyok. Hogy most minden nap egy buli, mint Ibizán. Elvették a rendőrök, majd egy józan buszsofőr vitte tovább az utasokat a Balaton településre. Ezt hogy találtak? Az valakit be kellett hívni otthonról, az meg tuti részeg volt. Miért nem azt mondták, hogy egy kevésbé részek? Hát amúgy nem biztos, hogy őt megszondáztatták. Végig kellett volna szondáztatni az embereket, és akkor jöttek volna egyre magasabb vezetők, és mindenki részeg lett volna. Kerestük a Volánbuszt, milyen szankcióra számíthat a gépkocsi vezető. Válaszukban azt írták, a Volánbusz természetesen a zéró tolerancia elvét alkalmazza a munkavégzés közbeni alkoholfogyasztás és ittasság vonatkozásában. A konkrét eset kapcsán a társaság fegyelmi eljárást indított, melynek következményeként az érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Emellett az ügyben rendőrségi eljárás is folyamatban van. Amúgy ez szerintem kemény, hogy kirúgták azonnal, de az talán még keményebb, hogy le tudták ezt írni ilyen részegen. Hát a ChatGPT segített, de amúgy... Amúgy azt adom, hogy érdekes, hogy most a rendőrség ilyenkor közben járhat, hogyha részeg egy sofőr, rendőrségi eljárás, mert igen, ez azért nem lehet csak úgy, csak egy kirúgás. De közben, hogyha egy pap csinál valamit, akkor valahogy ez egy csomószor elfelejtődik. Ha egy pap mondjuk részegen fogdos kisfiúkat? Akkor majd ki, az egy egyház majd megoldja. És akkor jön a rendőrség, de hát ezért nem... De az is, amikor ez a tanársegéd részegen fogdossa a gyerekeket, abból sem lett semmi. Nem lett semmi? Hát nem tudom, ilyen kampány téma le. De az amiatt, mert a... Ja, mert az nem, jaj, ez nem ütközik törvénybe. Ja, és nem ez legális. Legális volt. Jaj, hát nem volt ez a semmi gond, mert legális volt. És morálisan helyes. Így van. Én sajnálom ezt a szegény embert, remélem, hogy kap valami jó munkát Lidlbe, vagy nem tudom. Biztos kap valahol, most úgyis munkáról hiány van, szóval valami lesz. Ja, de ha a BKB-nál már fel is vették. Adja ki magát Filippinónak. Vagy és a villamost, most izé, az lehet egyszerű, nem? Villamos. Hát nem tud annyira ki... Szeret részegen is vezetni. Részegen is így látja, hogyha fékezni kell, vagy váltani. Úgy van a BKV-nál, és most már idegesek azok, akik BKV-nál dolgoznak, és hallgatnak minket. Ez ilyen rang létre, hogy először vezetheted a buszokat, és aztán a rangidősek bekapják a villamosokat, mert ott már tényleg egyel egyszerűbb talán. Ja, ott már biztos a villamosok, a sofőrök vitatkoznának, hogy nem, ez sokkal nehezebb, mint a busz vezetni. Hát így tekerni kell egy ilyen izét, kar. És aki meg így be kell mondani, hogy legjobb, az meg azt beültetik a metrókhoz, aki már automatikusan... A négyes metróban. Ott kell állnia elő. Igen. Kap egy ilyen kormányt, mint a körhintán azokban az autókban, amik nem mennek sehol, de vannak csavarozva, és akkor így tekergeti. Egyszer voltam bent a BKV-nál, forgattunk technológiai dolgokra az egyik cégnek, és ott tök menő, ott van a metróhálózat, és akkor ott lehet látni, hogy hol vannak a metrók, meg minden. Azt hittem, azt arról forgattatok, hogy hogy nézett ez ki a kőkorszakban. Nem, amúgy egész jó rendszerek vannak. Hiszem, valamelyik Siemens rendszer volt. Az jó volt. Nem tudom, hogy mindenhol ennyire felkészültek, de nyilván az, amikor már egy metró önvezető, ott azért van valami modernebb rendszer. Amit nem tudom, hogy a hármas metró most, hogy felletújítva, én nem lehetett olyan önvezető, mint a négyes. Azt szerintem az nagyon drága, meg most ugye elmondta a Lázár, hogy drágább, nem szabad. Mint a sofőröket fizetni még 50 évig. Hát de gondold el utána, meg ki lennének rúgva. Ezt mit csinálnának, innának? Mit csinálnak? Hát rengeteg sofőr hiány van mindenütt, nincs elég sofőr. Amúgy elmehetnének a MÁV-hoz. Csomó sofőr felszabadulna, és akkor elmehetnének a BKV. Csak az a baj, hogy lehet, hogy a metrósok azok csak azt tudják, hogy start, stop. És ezért nem tudnak elmenni buszt vezetni. Én úgy képzelem, hogy könnyű lenne átképezni őket mondjuk vonatra, vagy hévre, vagy ilyesmi, vagy villamos, akár, bár azt mondják, hogy ez női szakma. A villamos sofőrség női szakma. Igen, hogy ez régebben az volt. A Budapest közútnál volt egy munkatársam, aki mondta, hogy az anyja villamos vezető volt, és hogy ezt ő onnan veszi, úgyhogy ő mondta neki. De hogyha megnézed, amúgy tag van sok női villamos vezető. Viszont én azt szeretném megtudni, hogy a BKK-nál, meg a BKV-nál, nem tudom melyiknél vannak pontosan, de hogy lehet oda kerülni, hogy ilyen szirénázó, villogós BKV-s autót vezessen valaki, ilyen forgalom zavar elhárítást, mert azok, mint a gyerekek, bazd meg a Dodge-emben, hogy így bárhova mennek, ők a leghangosabbak. Tepernek, mint az őrület, és húzzák a szirénát, mint hogyha muszáj lenne. A mentőseket nem hallom ennyit. Ezt, hagyjátok már abba! De miért? Hát el akarnak jutni, hogyha meg valami fennakadás van a közlekedésben, akkor meg arra magyarázom. Ez azért nem olyan. Én értem, hogy gyorsan oda kell menni, de ahhoz nem kell az, hogy folyamatosan üvölteted a szirénát. Hogyha a mentős nem csinálja az, akinél életek múlnak rajta, akkor nem mond nekem, hogy a üzemzavar elhárításnak ezt kell csinálnia. Ezek az emberek szerintem sokkal ritkábban használhatják a szirénájukat, és ezért kihasználják az összes pillanatot. Én nekem ez a meggyőződésem, anélkül, hogy ismerném a munkájukat. Ha már beszéltünk arról, hogy mik történnek egy iskolában, milyen törvény szerint nem problémás dolgok történnek egy iskolában Magyarországon, lássuk, hogy mik történnek Ukrajnában. Jó, van ez így. Azt mondja Szentpétervár kormányzója, hogy miután találkozott orosz katonákkal a kórházban, elmesélték, hogy ők már értik, hogy miről szól ez a háború. Különleges katonai hadműve. Bocsánat. Igen. Bocsánat, Putyinbá. Elmentek Ukrajnába harcolni, bementek egy iskolába, amit ugye szétlőttek, és képzeld, mit találtak ott. Háromfajta WC-t. Háromfajtát? Volt gender-semleges WC. A propaganda már ott is van. Ezért harcolnak. Így már érthető az egész, nem? A gender-semleges WC-kért harcolnak? Ellen. Elveszik. Az összes gender-semleges WC Oroszországban legyen? Ezt kérdezed? És akkor nem. Hogy szétlőtték az oroszok a sulit, ilyen gyerekek hevertek mindenütt, de bementek a katona, és meglátta a gender-semleges WC-t, és akkor egy könycsöp. Igen. De ezt úgy képzeld el, hogy egy kórházban egy katona, akinek itt egy tértől lefelé le van robbanva a lába, meg ilyen szilánkos az arca, hogy belerobban, ezért nem tudom, és fekszik, és jön a kormányzó, és akkor azt mondja, hogy kormányzó úr, láttam egy gender-semleges WC-t. Úgyhogy megérte. A másik lábomat is odaadnám. Hát jó, akkor ez... És az Origo ezt már megünnepelte? Nem tudom, valószínűleg lehozta az összes Kesma, a szlovákiai magyar lapok, gondolom, amik Szerbiában vannak, azok is. Hát, ami pénzünkből van, annak gondolom le kellett hoznia, de amúgy én nem találkoztam bele. Gender-semleges WC-kkel? Azokkal sem. Köszönöm meg Orbán Viktornak. Milyen szörnyű lenne, hogy Orbán Viktornak és legjobb barátjának. Bizt bemehet, és valaki azt mondaná, hogy jó, itt most figyelj. Van ilyen itt is. Van ilyen? Vannak olyan vendéglátogatók. Ez korrekt. Engem annyira nem zavar, hogy őszinte legyek. De most ez muszáj? Muszáj erről beszélni, hogy Magyarországon is? Mit akartok, hogy szétbombázzanak minket? Magyarországon vannak gender-semleges WC-k, akkor azt jelenti, hogy legalább... Életveszélyes Ádám. Egyik működik, vagy éppen le van rohadva az egyik, és tele van fosva, akkor átmehetsz a gender-semleges. Tele van. Kucsoljon Ádám! Nehogy már innen tudja meg a Putyin, hogy van Magyarországon gender-semleges WC. Így fölrobbantja az egész országot. EU-ban vagyunk, hogy ne lenne ez egy bűnös hely. Atomháború lesz. Emberek halnak meg tízezrével, százezrével, és akkor ezt így elmondja a politikai vezető, hogy hát igen, hát ezért harcolunk. Ott egy WC. Hát ennyire lehet komolyan, mert ők se tudják már miért harcolnak egy csomószor, mert az, amire hivatkoztak, az most már nem indokolja egy ilyen hosszú háborút. De az orosz kisebbségeknek a megvédése... Az ideológiai alapra kell terelni, az mindig jobb. Mert és ebben már mindenki belelát mindent, amit akar. Amúgy akkor ez már tényleg a nyugati macsok elleni harc valahol. A gender-semleges WC magában nem rossz, az amit képvisel az ellenharcnak. Amit képvisel. Azt, hogy az emberek, akik kellemetlenül érzik magukat van a WC-ben, elmennek oda és jobban érzik magukat. Ezt nem lehet hagyni csak. Nem. Az oroszok transvesztitákkal szeretnének együtt WC-re járni. Azzal nincsen probléma, hogyha valaki transz nem. Csak jöjjön az ő WC-jébe. Igen, de az is ne, baj. Inkább szarjon akkor a küszöbre, és az a biztos. Most azt tudjuk, hogy miért harcolnak az oroszok, az viszont egy nagy kérdés, hogy miért harcolnak nálunk az utcán emberek. Ja, miért? Ez egy óriási összeesküvés. A következő műsorszámban a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom is bemutatásra kerül. Na, nyugalom megzavar. Az utcán lövöldözött két veszekedő társaság Újbudán. A négy férfi luxus autókkal érkezett a Budaparkba, ezt egy lakó az ablakából vette fel a telefonjával. Miután kiszálltak az autókból, ordibálni és verekedni kezdtek, úgy tudjuk, egy kocsikulcs miatt. Majd egyikük fegyvert rántott és lőtt. Az egyik 28 éves férfit autós üldözés után fogták el a rendőrök, 25 éves társát pedig körözték. Amúgy, ha belegondolsz, ez is egy jobb indok, mint a gendersemleges WC. Egy kocsikulcs. Hát egy kocsikulcs, igen. Mert a kocsikulcs általában indít egy kocsit. Nem? Jobb esetben. Szóval gyakorlatilag a kocsin veszekedtek, nem a kocsikulcson. Nem. A kocsi az nem kellett nekik. Nem Berci a Merci? Egy Bercit mondom? Nem tudom. Lehet, hogy a Berci a Merci. Jó. Lehet, hogy elvitt a kulcsát, mérges. Nem. Lehet, hogy az egyik ittas. Így lőtt egymásra fegyverrel két veszekedő társaság. Milyen fegyver előtt a... Nem láttad? Teked vissza. Hát jó, de meg semmi nem történt. Ez valami... Hát az ebegőbe lőtt. Gumilövedék? Amúgy igen, gumilövedékes. És miért van az, hogy Magyarországon ez az iszonyú nagy maffia, ami amúgy tényleg van Budapesten egész kemény maffia, több is. Miért mindig ezt látjuk, hogy gumilövedékkel lőnek egymásra? Hát kemény hozzád képest, aki nem szokott lövöldözni, de egy rendes maffia az ide jönne, és kipöckölni őket. Egy olasz maffia kiröhögni. Ez lehet, de vannak itt albánok, ukránok, arabok, meg nem tudom, olyan könnyű, meg van hazai is. Fegyvert beszerezni, mit szeretné, hogy könnyebb legyen? Nem azt mondom, csak hogy azért itt, tehát itt kózan osztrázni, meg nem tudom, miközben gumilövedékkel a levegőbe lősz. Na mindegy. Igazából örülök, hogy ez van. Szen Újbudán a Bíró László József körúton. A felvételt a Budapart lakópark egyik lakója készítette. Ez az a társaság... Aki az eltűnt. Ez ott van a... A Lágymányostól délre. Na. Vagy a Lágymányosi hídtól. Egyszer voltam, valami reggelizőbe elmentünk, és amúgy jó kis környéknek tűnik. Kicsit kihaltnak tűnt. Lehet, hogy még nincs minden eladva a lakásuk, de amúgy jó kis környék. Hát, meg az a probléma szerintem bele... Ezek az új lakóparkok, a Lurdi ház mögötti, meg ez is ilyen, hogy igazából még annyira sincsen megtervezve maga a terület, mint a régi kommancs blokkok, lakótelepek, mert nincsen zöld terület közt, hanem így egymásra vannak építve. Megveszel egy 8 emeletesbe egy ilyen tetőtéri teraszos nagy lakást, és a szomszédházból meg a tizedikről így rápöcködik a csikket, mert olyan közel van. Jó, de itt laknak a menők, nem az ilyen... Ide járnak a mafiózók autót cserélni. Meg itt laknak biztos az ilyen médiás arcok is. De ne, azok Észak-Pesten, ott Újpestnek a Dunaparti lakóparkjaiban. Ami a Margit-szigetre néz? Igen, ez nem akik az? Ez nem, ez Csepel-szigetre néz, Ádám. De amúgy jól néz ki, meg van csinálva, ott a kopacigát. Jó. Ott van már a Dürer kert, jó ez a környék. Keverem ezeket a helyeket. Csepel. Jó, majd egyszer úgyis leúsztatják Csepelt, bazzeg, és akkor lehet csak a Dunára nézni. Nem azt mondta a Simon, hogy akkor Budapest úszna le? Úgy érzi, hogy az olyan, mint egy ilyen dugó a kádban. Csepel a dugó a kádban. Igen, a régi koszos dugó, ami már ott van 1000 éve. Késő este a négy férfi két luxusautóval. Miután kiszálltak a kocsikból, az egy... Luxusautóval. Hát mondjuk... Hát gondolom, ilyen 12 Magyarországhoz milliós. Képest milyen luxusautó. Ez nem tudom, homályos, de ez nem luxusautónak tűnünk nekem. Vagy mi számít luxusautónak? Egy 20 éves Opel? Egy olyan autó, aminek még csak két tulajdonosa volt. Egyikük hangosan felszólította a vele szemben állókat, hogy adják oda a náluk lévő kulcsot. Végül dulakodni kezdtek. A kulcs viszont nem került elő. Ekkor az egyikük elővett a kocsiból egy fegyvert, és azzal folytatta a fenyegetést. Majd tüzet is nyitott, és a levegőbe lőtt. Miért nem mentek be a házba, és ott megbeszélték? Mi az utcán kordibálni? Nem tudom, szerintem ennek ez a módja. Mi? Lehet, hogy vannak ilyen szabályok. Hát ilyeneket én is láttam az ablakomon, hasonlókat. Munkás volt. És ugyanúgy volt lövöldözés is. Ugyanúgy gumilövedékkel. A helyeket nagyon megrémítette a fegyveres leszámolás. Engem legalábbis meg. Ez a fegyveres leszámolás talán kicsit túl van tolva, de veszekednek az utcán egy gumilövedékkel, és ezt bekerül a híradóba, és leszámolásnak nevezzük. Én azt mondom, hogy ezzel kibékülök, amiközben Baltimore-ban. Ked reggel. Ott napi 10 embert lelőnek az utcán. Hát a Wired, ha láttátok, az egyik legjobb sorozat, ami valaha készült, azt nézzétek meg. Ez Baltimore-ról szól, és na hát ott ez nem biztos, hogy bekerülne a hírekbe. Gumilövedékkel veszekedtek az emberek, fegyveres leszámolás. Jó, hogy nem az egész tech kivonult be ezen. Ja, de 5 kocsi odalent, ez viszont elég korrekt. 5 percen belül. Akkor a kiszabható büntetés maximuma 3 év szabadságvesztés büntetés. Szükséges, hogy a magatartás az kihívóan közösségellenes, erőszakos legyen. És de most az, hogy a levegőbe lőtt egy gumilövedékkel, azért 3 évet túlzásnak tartom. Vagy most mi volt itt a legnagyobb bűn, hogy ordibálta? Hát nem tudom, azért nem baj, hogyha ezek kordában vannak tartva. Hát nyilván csak, jó, hát nyilván nem fognak 3 évre bebörtönzni, mert a gumilövedékkel a levegőbe lőtt. Szóval még csak az sem. Azért gondolom, tehát azt mondta, hogy ez a maximum, nem? Ja. Fun fact, ez a nő az Origo főszerkesztőjének a felesége. Fun fact, ez a ruha, ez valami éhezők viadalából, aki kihirdeti, hogy ki megy meghalni. Igen, most már a NERV próbál átállni erre, hogy már külsőségekben is éhezők viadal legyen. Az jut eszembe, amikor odajön az a nő, és azt mondja, hogy akkor... Addig várom, hogy már a Gulyás Gergely a kormányinfót ilyen izében zöld hajjal tartsa. Bejelenti, hogy kik fognak meghalni idén a szórakoztatásunkért. Jó, van ez így. Vajorra jutott eszembe az is hír, hogy most tegnap előtt az Emmy-díjakat is kiosztották, egy hete meg a, és meg a Danny Pudi kapott Globot valami? Miért kapott valami? Ebből jelölve volt valami, azt igen? Láttam. Nem. Valami supporting aktor. Ajánlottam egy sorozatot még tavaly, hogy nézzétek végig a Succession-t, és hát mindent végignyert. Mit a Succession? Jó, mindegy, mert csak kell majd egyszer megnézette is, nem a izét nézed. Mindig földobja az HBO, de mindegy, inkább újra nézem a Parks and Recs-en. Amúgy az is jogos, mert az is nagyon jó szerintem, de hogy tényleg nagyon jó. 4 évad, és pont jókor lett vége, úgyhogy nézzétek meg. Tényleg a 4 színész jelölt közül 3-at megnyertek, elég kemény. A Golden Globe-ot senki se veszi komolyan, de az Emmy azért az már valami szerintem. A Golden Globe az addig volt jó, amíg a Ricky Gervais vezette a műsor. Hú, ez nagyon jó volt. Az vicces volt. Ez a kettő? Hát, ja, az ez egy pont jó kis záróhír, miatt túl vidámak lennétek. De most nem politika. Megvizsgálták, mennyi műanyag van a Mac-is és Burger King-es és más gyors kajákban, de ez nem itthon történt. Nem itthon. Jó van akkor. Amerikában. Itt jó az én Mac-i, nem? Hát, persze. Hát láttam most egy izét, felraktam, nem tudom, le volt törölve egy hónapig a TikTok, felraktam, és az első videó, amit feldobott, az hogy a Mark Ruffalo meg a Emma Stone ül, és azt mondják, hogy arról beszél a Mark Ruffalo, hogy mennyivel jobb Magyarországon a Mac-i. És amikor itt voltak, akkor állandóan ő vette a Mac-it az Emma Stone, nem tudom kinek. Ő is szerintem nyert díjakat az új filmjében. És hogy jobb itt a Mac-i, mint Amerikában? Azt mondták, hogy jobb. Valami hülyeségre hivatkoztak amúgy, de hogy valami 10 kilométeres körzetben kell lenni az állatnak, amit levágnak, de szerintem csak viccelődött amúgy. The McDonald's in Hungary is so good because they have to kill the animal within like 10 miles of the McDonald's. So it's super fresh. Ez egy reklám volt? Nem, ez ilyen műsorból kivágott. Biztos ilyen magyar Mac-it reklámozná. Amúgy vicces. Hát a magyar Mac-i TikTok járat. Nem, mindent itt forgatnak amúgy. Ez biztos vicces lehet, amikor elmész a Mac-ibe, és ott a Mark Ruffalo ott áll előtted sorban. Mindig azt hiszem Mac-i, és akkor Mark Pamkutyát fogsz mondani. Nem, most van egy új közös filmjük, ami elméletileg nagyon jó, nagyon furcsa. Azt meg akarom majd nézni. Nem tudom, hogy már játszották-e itthon, vagy fogják. A Poor Things. Azt hiszem, az a neve. Mindegy... Csak a jelölésekben láttam ott a izéket, címeket. Igen, nagyon fura, ilyen Frankenstein-szerű sztori, de érdekes. Meg benne van a fú, ez a bolond ember, mindegy. Leszűkítetted. A Lighthouse-ba is volt. Meg most volt egy Inside nevű filmje, az nem tudom, hogy már eljutott el mozikba. William Dafoe, hát az a legjobb. William Dafoe. Geci jó az ember, amúgy. Isten, emlékszel, amikor valami jó embert játszott? Mi volt az a szakaszban? Nagyon furcsa. Furcsa, de én amikor pozitív mondjam. Karaktert játszik. Jó srác. Ja. Na, de mi történt? Consumer Reports közölte, ja, hogy az által nemrégiben tesztelt 85 szupermarketben kapható élelmiszer és gyorsétel közül 84 tartalmaz tadátok néven ismert lágyítószereket. Egy olyan vegyi anyagot, amelyet a műanyag tartósabbá, rugalmasabbá tételére használnak. De mikroműanyag már mindenütt van, nem? Már az agyunkban is tele a mikroműanyaggal. Tiéd biztosan. A tiéd is. Már kimutatták az agyban is a mikroműanyagot. Igen, most ott sok hipohondernek elkezd fájni a feje. Jogosan fáj, mert a mikroműanyagok ott keringenek az agyadban, és tömítik a dolgokat. Ez is olyan lesz, hogy egy kis mikroműanyag azért kell a gyereknek, nem? Mint egy homokozóban megeszi a homokot. Mindegy, hogy kell-e vagy sem, van. Beszívod a levegővel, meg a mindennel. A hallal megeszed. A jó öreg mikroműanyagot. Már olyan helyeken csirkével kimutatták, hogy ez rémisztő tényleg. Magzatokban kimutatták. Nem lehet megúszni. Ez van, hát ez fel kell nőni a feladathoz, mint az ólombányászathoz a 12. században. Ez van. Majd egy kicsit kisebbre növünk, meg furábban fogunk beszélni. A vizsgálatban szereplő élelmiszer minták 79%-a tartalmazott biszfenol át egy másik műanyagban található vegyi anyagot, valamint más biszfenolokat. Bár ezek szintje alacsonyabb volt, mint a 2009-ben végzett vizsgálatokban. Tessék, valami csökkent. Amúgy itt van, hogy miket néztek meg, aki szeret kólát inni. Abba is van mikro. Van egy rossz hírünk. Azt mondja, ez micsoda? Nanogram per adag. Hát ez ebben nem sok derült ki. Most azt sok vagy kevés? Hát a 6167 az is soknak hangzik, nem? Figyelj, te most, aki ott iszod a kólát, eszed a Burger King, Wendy's, a Wendy's nincs itthon, van már ott itthon? Nincs, nem tudom. Van itthon? Lehet, hogy van egy. Mackey Burger, de amúgy valószínűleg még a tök mindegy, hogyha nem Burger King-et meg megkiteszem, mert valószínűleg az anyát főztje is tele van izé mikroműanyaggal. Ő is a boltba vette meg a dolgokat hozzá, szóval mindegy most hogy már. Hogy lehet ez kikerülni? Sehogy. Amit a boltba veszel csirke mellett, azok a csirkék ugye valószínűleg ilyen halport, vagy mi az Isten tesznek. De amik ilyen mindenféle tengeri szutyokból ilyen leporlasztott tápszer végül is, meg más csirkékből, meg nyesedékből, minden himi-humi szarból, meg szójából összerakott cuccok. Azt beszórod elé, abban megeszi ugye a mikroműanyagot a csirke, és akkor azzal te is megeszed a mikroműanyagot. De hogyha otthon így morzsolod a kukoricát, amit te termesztettél. Na, abba is van csoki. Abban nem biztos, hogy van. Na, mindenhol. Legalábbis sokkal kevesebb van szerintem még benne. Abban nincs, de a magzatban van. Azt jó, de ki eszik magzatot? Az de azt jelenti, hogy mindenhol... De nem a magzatban azért van, mert az anyában van. Jó, de ez már olyan, hogy mindenhol van a világon, elterjed, így vagy úgy, vagy amúgy... Nem csak a magzatban. Jó, valószínűleg kevesebb mikroműanyagnak leszel kitéve, hogyha a kukoricát ezt csinálod... A csirkéknek, és utána az, hajott, hogy a csirkék megnőjenek, nem izé 4 hónap után fölhízlalt, vizes húsú csirkéket levágod, az már alapból... Nem tápszerre leteted őket. Igen, biztos, hogy kevesebb mikroműanyag fog bekerülni a szervezetekbe. És utána egy kólát hozz. Igen, de... Otthon csinálod a kólát. Most, hogy ezt tudod, csokker. Igen. Mi fog történni? Semmi, hipohonderebb leszel. Nagyjából ennyit lehet ezzel elérni. Ja, szóval nem fogsz most elmenni vidékre és csirkét tenyészteni és etetni a kukoricot. Megállunk a McKinney út közben. Mivel más nincs Debrecenben. De jó lesz, hogy kis mikroműanyagot fogunk enni. Örülj, hogyha az van. Majd a vizéket fogom így kerülgetni. Kátyúkat. Igen. Amikor mentünk most arra fele kellett menni, és mentünk, hova mentünk? Zakopánéba. Hát a Miskolc után, hogyha nem Debrecen felé, vagy Miskolc után van egy új autópálya, ami nagyon újnak tűnt, azt adták át mostanában? Miskolc felé. Tehát lehet, hogy bővítettek most ugye a határig, vagy ilyesmi. Igen, igen, és az olyan elég újnak tűnt, csak egy fura dolog volt benne. Volt, hogyha le kellett nagyon lassítani az autópályán, és így megdobott. Még úgy is, hogy lelassítottál 100-at. Ez egy kátyú? Hát nem, ez valahogy ilyen bukkanót csináltak az autópályán. És nem bukkanót csináltak az autópályán? De máshogy nem tudtam ezt értelmezni. Egy fekvőrendő? Hát kb. Úgy tűnt. De nem az volt, hogy egy felújítás alatt lévő rész, és akkor így lehuppantál? Rendesen ott volt a tábla, hogy ott lass is le, volt egy bukkan, azt mentél tovább. Mondom, ezt azért biztos, hogy okosabban is meg lehetett volna oldani. De nem volt ott egy gyalog átkelő? Híd lehet, hogy volt, attól még nem értem, hogy nem lehet valahogy kiegyenlíteni hosszú távon egy ilyet. Amúgy én már sok száz olyan hidat láttam, amit meg tudták csinálni, hogy bukkanó nélkül fölmenjél. Szerintem a technológia rendelkezésre. Ott álltak, bazdmeg, ott álltak az emberek, és így kérdez. Mi az, hogy álltak? Ott, meg kellett állni. Így akik érdítették, és így kérdezte a Lázár, hogy most muszáj egy frekvőrendőrt ide rakni az autópálya közepére, és aztán Nincs meg a technológiánk, hogy ezt nem... De nem, én úgy tudom elképzelni, hogy a Lázár mondta. Ja. Ide kell egy fekvőrendőr. Ne, de miniszter úr, hát ez... ide nem lehet rakni. Úgy, mint ahogy a MÁV-nak megmondta. Ja, na mindegy. Öreg Lázár. Na, viszont azt mondja ez a cikk, hogy... Mit mond? A Consumer Report szerint... Gyorsan mondjad már! Az talált szintek egyike sem haladta meg az amerikai és az európai szabályozó hatóságok által meghatározott határértékeket. Ám arra is felhívták a figyelmet, hogy nincs olyan talált szint, amely a tudósok megerősítettek volna. Most a mikroműanyagok épp feltorlódnak. Hogy biztonságos lenne. Amúgy itt érzem. Várj, át kell már nyomnom, menjen tovább az érbe, bazd meg. Megállok, megállnak a mikroműanyagok. Érzem, hogy már szememben mindjárt ilyen fül, amikor fura foltokat látsz, vagy egy ilyen... Ne is mondd! Akkor az így úszik valami. Egy mikroműanyag úszik a szemedben, és azon nem tudsz mit csinálni. Amúgy az is lehet, Ádám, hogy ezek a mikroműanyagok már tudatra keltek az agyadba, és ők ébresztettek föl, hogy tedd föl már töltőre a mikrofonokat. De lehet, hogy szuper emberek leszünk ettől. Szóval... A szabályozási szint nem garantálja az elfogyasztott élelmiszerek biztonságosságát. Mind meg fogunk halni, mindenki építsen magának bunkert, mint a fogaras járpán. Ezt tudom mondani. És otthon így a kukoricát morzsolja a csirkéknek, jó, aztán szurkoljunk egymásnak. Itt meg mit mondanak még? Nem elég, hogy ilyen sok mikroműanyag van a mindenféle szintjogban. A mikroműanyagokra még visszatérünk a Bioszféra csatornán, és a Bioszféra műsorban a Világjegy csatornán, mert Júlcsinak ez nagy kedvenc témája, szerintem a mikroműanyag, meg ezek a dolgok, úgyhogy erről még biztos lesz szó idén, egy kicsit jobban belemegyünk majd. Mert azt tudom, hogy erről beszéltünk többször a Júlcsival, a mikroműanyag nagy kedvence. És ott érdemi információkat is hallhattak róla, nem pedig ezeket a feltételezéseket, hogy itt megy az agyban. Ott megy! Látom csak, hogy tiszta kék már. A kék az erejétek, az azért van, mert ott már működik. A piros ér a vér, és hogyha már tele van mikroműanyag, akkor kék lesz. És van olyan, amikor tudod így izét, így csak így tartod a kezedet, és mondjuk így megugrik egyet, így az valamelyik izmod, az a nem mikroműanyag. Mi az a mikroműanyagok miatt. Ahogy tudja. Amikor így elkezd így ugrálni a szemednél, így az mikroműanyag. Na, amúgy nem tudnánk elterjeszteni egy ilyen összeesküvés elméletet, hogy ahol kék közelek, az már a oltástól van? De, valószínűleg igen. Mert piros? Csak az oltás miatt ilyen elektromos hálózat lesz. Úgyis nem találnának ilyen régi képet az öreg apjukról, hogy neki ilyen is volt kékere, mert fekete-fehérek a képe. Jogos. De nem elég, hogy tele van mikroműanyagokkal, amit eszünk meg, amit iszunk, egyre kevesebb mikroműanyagot adnak a boltokba, képzeld, felháborító. Mi? Hát a Sizeflation beütött Magyarországon, és a kormány megküzd a Sizeflation-nál, a boltoknak be kell jelenteniük, hogyha, nem tudom, ti is biztos észrevettétek, hogy volt, aminek nem nőtt az ára, hanem egyszerűen csökkent a kiszerelés. Ez a Sizeflation. Hát ez egy árnövekedés. Gyakorlatilag. Hogy mi? Shrinkflation? Shrinkflation? Hülyeséget mondtam. No. Először fordult elő. Viszont a boltoknak ezentúl jelezniük kell, hogyha egy termékből kisebb kiszerelést kezdenek el állulni, ezzel zsugori inflációt akarják letörni, ami annyit tesz, hogy miközben egy üveg kólában egy liter helyett már csak 0,75 van, az ára változatlan marad. Azt már tudni lehetett, hogy lesz ilyen rendelet, és meg is jelent most hétfő este. 23. július 1 előtt forgalmazott termékek újabb kisebb térfogatú csomagolásban hoznak forgalomba, akkor a kereskedő két hónapig köteles feltüntetni, hogy ott valami kisebb lett. Amúgy szerintem ez korrak dolog. Ez az, ami volt egy hír, nem tudom, hogy az utolsó héten volt, amikor nem voltál, de lehet, hogy itt voltál még, hogy egy angliai bolt láncnak elege lett a Pepsi-ből, vagy miből, hogy mindig csökkentek a terméket, és mindig kiírta már magától, ő kiírta, hogy nem mi drágítjuk, hanem állnak kisebbek a termékek, vagy ők drágítják a terméket, és annyira elege lett abból, hogy nőttek, lehet, hogy csak az árak nőtt, az áruház lesz, azt mondta, hogy nem árulunk többet Pepsi termékeket. Ez is egy út. És valami ilyesmi hír volt. Ja, Franciaország? Bocs, igen, Franciaországban volt ez, de ott a bolt már magától kirogatta ezeket, hogy ne őket csesztessék, de ez amúgy ez nem olyan legrosszabb rendelet szerintem. Most már nálunk is maguktól ki fogják írni, mert kötelező. Február 1-től. Ez szerintem ez egy érdekes dolog, hogy ezt hogy lehet megakadályozni, meg megfékezni, mert amúgy elsőre én is ilyen nyomorult fogyasztó vagyok, hogy fel se tűnt. Csak ilyen furcsa volt. Pont itt van a hír, az egyik legnagyobb francia boltlánc úgy berágott a Pepsi-re, hogy nem árulja többet a termékeit. Öreg Carrefour. Benne lehet, hogy ez akkor nem is volt még műsorban, mert január 4-i hír. Akkor nem, igen. Valamiért emlékszem erre, de valamint, ha beszéltünk volna erről. Na mindegy, oké. Okay. Emlékszem, olyanokat hallottam, volt egy lakótársam, aki mondta, hogy érzi, hogy a vére sűrű megy. A vére. Sűrű a vére. De amúgy van, azt mondták mondani, hogy van az a süket szoba, szóval, hogy kb. Ugye minden hangot elnyel, és ha odaülsz kusban, akkor kb. Hallod az ereidben, hogy megy a vér, meg ilyenek. Hallanám, ha nem sípolna a fülem, és neked végül mi oldott ezt meg? Gondolom, egy hónap kemény gyógyszerezés. Szóval nekem is az kéne. Rengeteg mikroműanyagot fogyasztan. Na mindegy, eldugult a mikroműanyagoktól a fülem, és sípol. Csöng. Nem baj, menjetek nyugodtan, nem tudom, menjetek el valami ezoterikus terápiára, majd kiszedik belőletek a mikromi. Igen, a Facebookon találtak ilyen csoportokat, ahol 10 000 forintért valaki így a Zoomon hűmög neked. Hát nem, így ráfekszel egy asztal, és csak így nem hozzád se ér, csak így kiviszi. Így, és egyszer csak így felkapsz egy csomó műanyagot. Aha. És azt kéne, hogy a vége legyen. De amúgy ezt még el is tudom hinni, hogy ez így működik, mert legalább élőben oda kell menned. Nem? De nem hiszem, hogy ezen kell aggódnotok. Én ezt amikor... úgy képzelem, hogy ezt így csinálják. Ezt így. Nagyon sok embernek ezen nem kell aggódnia, mert ezen aggódsz bazdnek, aztán elmész a boltba tényleg, és megveszed a doboz cigit, beszívod, megiszod a health mellé, és aztán még nem tudom, mit csinálsz, ezt te bebaszol. Úgyhogy ne aggódj, nem a mikroműanyag fog elvinni. Jó. De azért ezt tegyük hozzá, hogyha tehát van mondjuk az ital, meg a cigaretta, amivel mérgezed magad, és mellette még az étellel is mérgezed magad, az rosszabb, mint hogyha az étellel nem mérgeznéd magad. Jó, hát akkor egyetek több zöldséget. Az jó? Az jó lesz a mai tanulságnak, meg gyümölcsöt. Nem, háztáit, mindenből, ott termeljétek meg magatoknak. Jó, de nem érdekel. Milyen kifogásod van? Mi az, hogy bennélsz a városba, ott is vannak foghítelkek. De most azt mondtam, hogy zöldséget tegyenek, nehogy már... Tartsatok csirkét a fürdőszkádban. Örüljél, hogyha egyszer nem ízét fognak venni valami, nem tudom, pizzát rendelnek este, hanem vágnak maguknak paprikát, azt megeszik. Na jó, elég legyen már. Rendelnek zöldséget, bazd. Várjál, ja, a pálinka az tökéletes a mikroműanyagra. Nem tudtuk eldönteni, ebben a részben megy be? Hát akkor még mondhatom azt is, hogy itt van, használják a kuponkódot, a fókuszt. Lennének zöldséget volt marketben. Ja, köszi szépen, hogy itt voltatok. Mi holnap újra itt leszünk. És ti? Itt leszek?